अब चलते हैं रुकू और आयतों के टॉपिक और टाइटल की तरफ। जी, रुकू नंबर 17 है, इसका उन्वान है उम्मते मुस्लिमा हक की अलम बरदार। मुश्किल लफ्ज़ है तो आसान कर लेते हैं। उम्मते मुस्लिमा अमन की पैगंबर। आयत नंबर 135, अंदर की अदालत में हक के गवाह बन जाओ। आयत नंबर 136, मुसलमानों, फिर थोड़े से डॉट्स डालिए, मुसलमान बनो। आप इसका दूसरा टॉपिक भी लिख सकते हैं, रिवाजी ईमान से शऊरी ईमान की तरफ आओ। आयत 137, ईमान और कुफ्र की आंख मिचोली। आयत 138, बशारत तो है मगर दर्दनाक अज़ाब की। आयत 139, कुफार से दोस्ती इज्जत पाने के लिए। आयत 140, दुनिया में रग़बत थी बेकार कामों की। इंजाम जहन्नम में सबका मिल बैठना। आयत 141, देखो ऊंट किस करवट बैठता है। फिर स्लैश डाल के लिखिए, मुनाफिकाना रवैया। चलिए मकासिद लिखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। अल्लाह ताला के साथ धोखेबाजी की हकीकत समझ सकें, हक के अलमबरदार बनना सीख सकें, मुनाफिकाना रवैयों से इज्तेनाब कर सके, खिलाफे शरीयत महफिलों से किस हद तक दूरी इख्तियार कर सके। इन चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह ताला हम इन आयतों को पढ़ के। पहले तिलावत सुनते हैं।